महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर। चौथा भाग, उपयोगी माइक्रोस्कोप। अब संपूर्ण संसार वैज्ञानिक पाश्चर के नाम से परिचित हो चुका था। कई विश्वविद्यालयों ने उसे अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण दिया और अंत में उसने लिले विश्वविद्यालय में कार्य करना स्वीकार कर लिया। लुई वहाँ पढ़ाने के अलावा अपना शोध कार्य भी करता। प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप उसका प्रमुख साथी बन गया। उसने बहुत से प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए लगातार प्रयोग किए और उनमें सफलता प्राप्त की। उन दिनों उसकी प्रमुख समस्या यह थी कि भोजन क्यों सड़ जाता है। लिले नगर मदिरा बनाने के लिए प्रसिद्ध था। बहुत से नागरिक इसी रोजगार में लगे हुए थे, लेकिन अक्सर उनकी बनाई हुई मदिरा खराब हो जाती थी और उन्हें बहुत नुकसान होता था। इससे लोग बहुत निराश हो गए थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के नए प्रोफेसर लुई पाश्चर का नाम सुन रखा था, इसलिए वे एक दिन लुई के पास गए और प्रार्थना की, कृपया हमारी समस्या की तरफ ध्यान दें। आप मदिरा को खराब होने से बचाने के लिए कोई हल ढूंढने की कृपा करें, क्योंकि यही हमारी आजीविका है। पाश्चर उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और विश्वास दिलाते हुए बोला, यह केवल आप लोगों की ही इच्छा नहीं है। मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी और अब नींद में भी मुझे इस समस्या के बारे में ध्यान रहता है और जागने पर मैं इसका समाधान खोजने का प्रयत्न करता हूँ। इसलिए आप निश्चिंत रहे, मैं इसके बारे में जितना भी अधिक कर सकूँगा अवश्य करूँगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि। और लुई का गला भराया, वह ज़्यादा नहीं बोल सका क्योंकि उसके दिमाग में बचपन की वही पंक्तियाँ घूम रही थी। मैं अगर कोशिश करूं तो इसके बारे में अवश्य पता लगा सकता हूं। फिर उसने उन लोगों से कहा, क्या आप उस खराब मदिरा के कुछ नमूने देकर मेरी सहायता करेंगे? और फिर जब पाश्चर ने उन मदिरा के नमूनों को माइक्रोस्कोप में रखकर देखा तो उसे पता लगा कि उसमें छोटे छोटे जीवाणुओं के झुंड चारों तरफ चल रहे हैं। फिर उसने दूध को भी माइक्रोस्कोप से देखा। उसे खराब दूध में बहुत ज़्यादा जीवाणु और विषाणु दिखाई दिए और अच्छे दूध में बहुत ही कम। उसने मदिरा और दूध को किसी खास तापमान तक गरम किया और पाया कि ऐसा करने से जीवाणु नष्ट हो गए हैं और तरल पदार्थ ज़्यादा समय तक सुरक्षित और ताज़ा रखा जा सकता है। अपने इस प्रयोग से लुई की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने पिता के पास गया और उसने कहा, पिताजी, मैं अपने प्रयोग में सफल हो गया हूँ, मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिल गया है, मैंने आपकी इच्छा को पूर्ण कर दिया है। लुई की इस सफलता से उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उन्होंने लुई को गले से लगा लिया और इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की तरफ बहुत प्यार से देखा, जो उनका बेटा था। लुई पाश्चर की इस खोज से उनके घर या नगर में ही नहीं बल्कि पूरे फ्रांस में खुशी की लहर दौड़ गई। फ्रांस के एक प्रमुख उद्योग मदिरा बनाने के उद्योग को लुई पाश्चर ने नष्ट होने से बचा लिया था।